περάσει. Χαρά μου χέρι όμορφο, τη λύπη θα μοιράσει. Κράτα γερά και κράτα με, τα δάκρυα είναι άλλο. Στα χείλη επαναστάζουνε κι ανθίζουν τα κουράσια.